večeras dok slušamo stare ploče i neke davne kiše opet liju. Večeras na dan našeg venčanja tiho me pitaš da li pamtim još Veneciju. Večeras uz pesmu i staro vino tvoje me oči miluju i piju. Večeras na dan našeg venčanja šta misliš mila, da li pamtim još Veneciju. Jedan čovjek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena. Dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovjek i jedna žena, dva su tela, a jedna sena. Moja sreća je sreća njena. Jedan čovjek i jedna žena. Večeras dok gledamo stare slike i tvoje oči neku tugu kriju. Večeras na dan našeg venčanja zar mogu ikad da zaboravim Veneciju. Jedan čovjek i jedna žena, jedna ljubav za sva vremena. Dani idu, život se briše, ja tebe čuvam, volim sve više. Jedan čovjek i jedna žena, dva su tela, a jedna sena. Moja sreća je sreća njena. Jedan čovjek i jedna žena.